Medycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 lipca, minęła 8. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Premier odwiedzi dziś Pomorze, gdzie spotka się z mieszkańcami Stężycy. Lewica organizuje w Białymstoku protest pod hasłem Polska przeciw przemocy. W stolicy kilkanaście tysięcy osób pobiegło, by oddać hołd powstańcom. Jestem z Wielkopolski, także kawał drogi przyjechałem po to, żeby uczcić i 75. rocznicę i powstańców. Na początek zapowiedź tego, co dziś czeka w polskiej polityce. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują przedwyborczy objazd po kraju. Dziś w Stężycy w województwie pomorskim z mieszkańcami spotka się premier Mateusz Morawiecki. Więcej o tym Agnieszka Jasik. Letnie pikniki poprzedzające kampanię wyborczą to okazja do mniej formalnych spotkań polityków i liderów Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami. Akcję zainaugurował 2 tygodnie temu Jarosław Kaczyński w gminie Gust w województwie mazowieckim. Wczoraj prezes ugrupowania spotkał się z mieszkańcami miejscowości Miedzna Murowana w gminie Żarnów. W przemówieniu podkreślał, że władza nie może efektywnie działać bez rozmowy z obywatelami. Zachęcał też do obywatelskiej aktywności. Dziś z wyborcami będzie rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie zaplanowano na 13 w Nadraduńskim Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Stężycy. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Jak wynika z wypowiedzi polityków PiS-u, w przyszłym tygodniu powinny zostać zaprezentowane kompletne listy kandydatów na jesienne wybory. Pod hasłem Polska przeciw przemocy w Białymstoku odbędzie się dziś protest zorganizowany przez Wiosnę, SLD i Lewicę Razem. Głos zabrać mają m.in. liderzy tych ugrupowań Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. Opozycja parlamentarna PO, Nowoczesna, Kukiz 15 i PSL zapowiedziały wcześniej, że nie wezmą udziału w proteście. Opozycja podkreślała, że nie chce upolityczniać wydarzeń, do których doszło podczas białostockiego Marszu Równości. Tydzień temu przejście demonstracji kilkakrotnie próbowali zablokować agresywni kontrmanifestanci w stronę uczestników. Rzucano kamieniami, wykrzykiwano też obraźliwe hasła. Podlaska policja ustaliła do tej pory tożsamość ponad 100 osób podejrzewanych o łamanie prawa tego dnia. Teraz w tym serwisie o trudnej batalii rosyjskiej opozycji, która walczy o uczciwe wybory. Wczoraj masowo protestowano w tej sprawie w Moskwie. Policja zatrzymała prawie 1400 osób. Te najnowsze dane podał portal OWD Info, który monitoruje sytuację w stolicy Rosji. Według statystyk to największa liczba zatrzymanych w ciągu ostatnich 7 lat. Maciej Jastrzębski. Moskiewska opozycja od 2 tygodni żąda dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w wyborach lokalnych władz. Komisje wyborcze pod różnymi pretekstami nie przyjęły wniosków rejestracyjnych od co najmniej 57 osób. Władze Moskwy uznały sobotnią demonstrację zorganizowaną w obronie wolnych wyborów za nielegalną. Policja brutalnie rozpędzała grupki protestujących i zatrzymywała każdego, kto próbował się zbliżyć do budynku stołecznej administracji. Według obrońców praw człowieka funkcjonariusze aresztowali osoby w różnym wieku, w tym nieletnich. Wcześniej policja prewencyjnie zatrzymała liderów opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Kilkanaście tysięcy osób wzięło udział we wczorajszym 29. już biegu Powstania Warszawskiego. Był on pierwszym elementem obchodów 75. rocznicy wybuchu powstańczego zrywu w stolicy. Na głównym dystansie 10 kilometrów zwyciężyli Emil Dobrowolski i Dominika Stelmach. Zawodnicy mieli do wyboru 2 dystanse, albo 5, albo 10 kilometrów. Od godziny 20:30 startowały kolejne grupy. 3, 2, 1 i wystartowała pierwsza strefa biegu na dystansie 5 kilometrów. Wielu biegaczy startowało w biegu Powstania Warszawskiego po raz kolejny. Ważna była zarówno idea, którą jest oddanie hołdu walczącym o wolną stolicę w 1944 roku, jak i aspekt czysto sportowy. Raz, że super impreza, wszyscy są tutaj razem we wspólnym celu, ale życiówka również jest ważna. W biegu startowali nie tylko mieszkańcy Warszawy, niektórzy przyjechali z odległych zakątków kraju. Specjalnie przyjechałem, jestem z Wielkopolski, także kawał drogi przyjechałem po to, żeby uczcić i 75. rocznicę i powstańców. Kolejny okolicznościowy bieg 11 listopada z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

for free. Download now ASAP. Once you hear it, you will see it's mega hit. OMG! Distraction radio, how to start. Doing living room surgeries on open heart. Blueprints of NASA satellites and stolen numbers of credit cards. If you want a new album from Rolling Stones, entire season of Game of Thrones. It's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it. Click it, stream it, we don't pay. Save it, see it, share it, link it, stream it, Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it, link it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it, and now stream the it, filter. Pirate Bay. All the music is for free, you can download it for true. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free. Wśród osób zaangażowanych w życie Arktyki, niezależnie od tego, czy chodzi o Rosję, Grenlandię, czy choćby Kanadę, Galia Morel zajmuje szczególne miejsce. Jest organizatorką wielu inicjatyw na rzecz mieszkających tam ludzi, ale przede wszystkim artystką. Nazywana jest mianem Cold Artist, artystka zimna, ponieważ w swoich performansach oraz zdjęciach koncentruje się na Arktyce. Z Galią Morel rozmawiałem kilka dni temu, prosząc, by opowiedziała o swojej złożonej historii, która doprowadziła ją na daleką północ. I never grew up with my parents actually when I was a child. I grew up with my grandparents. W zasadzie wychowywali mnie nie rodzice, lecz dziadkowie. Pochodzę z rosyjskiej części Arktyki. Z jednej strony byli to pomorcy, lud zamieszkujący wybrzeże Morza Białego, zajmujący się głównie łowiectwem, a z drugiej strony miałam dziadków z ludu Komiaków, którzy trudnili się wypasem reniferów na rozległych obszarach tundry. Dziadkowie opowiadali mi baśnie i legendy, a opowieści z Arktyki są naprawdę wyjątkowe. To one mnie ukształtowały. W tych baśniach granica między światem ludzi a światem zwierząt nie istnieje. Oba światy spotykają się ze sobą, przenikają. Zwierzęta przechodzą przemiany w ludzi, jak i ludzie mogą zamienić się w zwierzęta. Słuchałam tych opowieści, obiecując sobie, że kiedy dorosnę, na pewno zamieszkam w Arktyce. Tymczasem w 1979 roku w Moskwie zostałam reporterką wojenną radzieckiej gazety Prawda. Byłam oficerem. To był zaawansowany etap zimnej wojny. Po obu stronach Atlantyku najtęższe umysły głowiły się nad tym, jak stworzyć szybsze czołgi, jak stworzyć potężniejszą broń, by zniszczyć się jeszcze skuteczniej. Wtedy przez przypadek trafiłam znowu do Arktyki, na ziemię moich dziadków, Komiaków. Zobaczyłam tam, że ci ludzie, chodzący wciąż w skórach, prowadzą zupełnie inne życie niż my w dużych miastach. Wierzą, że niedźwiedź polarny był ich przodkiem. Jednocześnie nie było między nimi konfliktów. Dzielili się ziemią i jedzeniem. Mimo, że mówili tak wieloma językami, mieli różne wierzenia i tak wielu bogów, nie przyszło im do głowy, że można kogoś zabić z powodu tych różnic. Kiedy próbowałam im wytłumaczyć, że wojska radzieckie prowadzą właśnie wojny w Afganistanie, nie potrafili zrozumieć. Dlaczego ludzie, którzy nigdy wcześniej nie widzieli się na oczy, teraz ze sobą walczą? Od tamtej chwili porzuciłam karierę wojskową i zamieszkałam w Arktyce, na ziemiach przodków. A ich wiedza wykraczała znacznie poza to, co widać było na horyzoncie. Potrafili przewidzieć pogodę znacznie lepiej, niż zrobiłby to współczesny meteorolog. Zrozumiałam wtedy, że Arktyka to nie przeszłość, lecz przyszłość. W jakim stopniu masz łączność z tradycjami i sposobem myślenia, który, jak wspomniałaś, jest właściwy dla tożsamości ludów Arktyki?

Galia Morel, artystka zimna, jak bywa nazywana, mówiła chwilę temu o mądrości baśni i legend dalekiej północy. Zapytałem, czy ma wśród nich jakieś ulubione. Oczywiście. Jest ich tak wiele, że staram się je kolekcjonować, zapisywać i tłumaczyć, żeby ludzie mieli do nich dostęp po angielsku. Może kiedyś będę tłumaczyć je także na inne języki. Bardzo lubię krótką opowieść, którą opowiedział mi mój przyjaciel z Grenlandii. Gdy zaczyna się noc polarna, ludzie zaczynają znikać. Myśliwi, ruszający nawet na krótkie polowanie, muszą przemierzać morski lód, który jest bardzo niepewnym podłożem. Wystarczy chwila nieuwagi lub przypadek i człowiek wpada do lodowatej wody i nigdy nie wraca. Na polowanie myśliwi zabierają ze sobą kilka psów i niewiele prowiantu, więc są w stanie przetrwać kilka godzin, czasem kilka dni. Ale zdarzają się też tacy ludzie, którzy po paru tygodniach wracają do swoich osad, gdzie dawno uznani są za umarłych. Można się spodziewać, że ci powracający to najsilniejsi, najbardziej wytrzymali mężczyźni. Tymczasem najczęściej przetrwać po tak długim czasie potrafią dzieci oraz starsze kobiety, osoby najsłabsze, ponieważ przetrwanie opiera się w dużej mierze nie na mięśniach i sile, lecz na sercu i świadomości. Kobiety i dzieci nie walczą z żywiołami, próbują raczej dopasować się do nich. Mają w sobie cierpliwość i to dlatego właśnie one są w stanie wrócić. Tak, arktyczne opowieści mają swój mocny przekaz. Ciekawe są też historie komiaków i ich mitologia. Ma wiele wspólnego z tym, co opowiadają sobie Nieńcy, którzy dzielą z komiakami ziemię i sposób życia, więc w ich mitologii jest dużo podobieństw. You just came back from Hawaii. Właśnie wróciłaś z Hawajów, gdzie przygotowywałaś pewne przedsięwzięcie. O co chodzi w Bering Strait Ice Wall Melting Project? Chodzi o stopnienie niewidzialnej lodowej ściany, która dzieli Alaskę i Czukotkę, Stany Zjednoczone i Rosję. Granica przebiega dokładnie między dwiema wyspami, Małą Diomedą i Dużą Diomedą. Granica jest symboliczną lodową ścianą. Chyba wszyscy wiedzą o żelaznej kurtynie, murze berlińskim, który stał pomiędzy światem zachodu i światem wschodu, ale mało kto wie o lodowej kurtynie, w cieśninie Beringa. Również i tam, nagle, w wyniku sytuacji politycznej, podzielone zostały rodziny, rozdzieleni przyjaciele i sąsiedzi. Jedni znaleźli się po jednej, a drudzy po drugiej stronie lodowej kurtyny. Przez wiele lat matki nie mogły spotkać się z dziećmi, siostry nie mogły spotkać się z braćmi. To tragiczna historia. Bariera upadła w 1989 roku i ludzie znowu mogli się odwiedzać. Jednak normalność trwała kilka lat, aż zaczęły powstawać ograniczenia formalne, które narastają z roku na rok. Teraz kontakt między wyspami Mała Diomeda i Duża Diomeda jest poważnie utrudniony. Również ludzie z Czukotki i Alaski są od siebie odseparowani. Kilka dni temu na Hawajach spotkaliśmy się z lokalną starszyzną, która weźmie udział w naszym przedsięwzięciu latem przyszłego roku. Chcemy sprowadzić do cieśniny Beringa przedstawicieli rdzennych ludów z całego świata, żeby pokazać ludziom rządzącym Stanami Zjednoczonymi i Rosją, że bariery nie są potrzebne. W końcu żyjemy na tym samym świecie. Chcemy otworzyć bramę. Chcemy stopić ten lodowy mur. Skoro mówimy o topniejącym lodzie, czy słyszałaś, że w lutym tego roku społeczności wokół cieśniny Beringa doświadczyły bezprecedensowych powodzi i to w trakcie arktycznej zimy? To chyba bardzo rzadka sytuacja. Tak jest. Właściwie wszystko, co dzieje się teraz w Arktyce, jest bardzo rzadkie. Kiedyś nie było przecież pożarów w Arktyce. Uwierz mi, kiedy leci się na przykład nad północną Grenlandią, na dole nie ma ani jednego drzewa, więc nie ma się co palić. A teraz z góry można oglądać to tu, to tam pożary w Arktyce. Tydzień temu w północnej Kanadzie temperatura sięgnęła 21 stopni. To jest coś niespotykanego, więc zmiana klimatu jest faktem. Kilka lat temu razem z mężem ufundowaliście organizację Arktyka bez granic. Jaki jest cel tej inicjatywy? To była inicjatywa obywatelska, dzięki której chcemy zbudować dialog i kulturalne mosty między najmniejszymi i najbardziej odizolowanymi społeczeństwami Arktyki. To odbywa się poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń. Wyobraź sobie te niewielkie grupy ludzi mieszkające na dalekiej północy. W wyniku zmian klimatycznych topnieje wieczna zmarzlina i jeśli są jakieś drogi, nawet przez 5 miesięcy, nie nadają się do użytku. Ludzie czują się więźniami własnych osad. Są też problemy, których doświadczają mieszkańcy innych części dalekiej Arktyki, którzy nie wiedzą, co mają robić. Arktyka bez granic to inicjatywa, która łączy te małe społeczności w sieć. Mogą ze sobą rozmawiać, dyskutować i razem znajdywać rozwiązania. Są rejony, gdzie zanika lokalna kultura i sztuka, ale za to, dajmy na to na Syberii, dziedzictwo kulturowe jest podtrzymywane. Dlaczego więc nie skorzystać z syberyjskich umiejętności i tradycji związanych ze śpiewem gardłowym? Czy umiejętności naśladowania głosu ptaków, gdzie ludzie nie praktykują już tej sztuki? Sytuacja rdzennych ludów Arktyki generalnie zmienia się na gorsze. Rośnie presja rządów i firm na to, by ten niezwykły region był wykorzystywany ze względu na swoje położenie i eksploatację minerałów, które mogą być tam znalezione. Mówiła Galia Morel, dawniej rosyjska reporterka wojenna, a dzisiaj artystka, skupiona na swojej pracy i życiu na Arktyce. Więcej znajdą Państwo na stronie Galii, galiamorel.com, galiamorel.com. Świat z lotu Drozda. Minęło już trochę czasu od naszego ostatniego spotkania przy mikrofonie, chyba już rok, ale znowu jest okazja, żeby porozmawiać, co mnie bardzo cieszy. Piotr Strzeżysz jest z nami, witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, słuchaczy, radia. Długodystansowy rowerzysta, autor książek, w których to książkach ów rowerzysta przygląda się sobie i światu z perspektywy siodełka rowerowego. Niedawno wróciłeś z kolejnych wojaży na dwóch kółkach, tym razem miejsce chyba było dla ciebie jakoś nowe, Azja Południowo-Wschodnia. Kiedy nie tak dawno wymienialiśmy maile, to pisałeś, że jesteś zachwycony Birmą, ale sporo też czasu spędzałeś w Kambodży. Birma czy Kambodża lepsza? Głupie pytanie? Tak, bo... Dobrze, dziękuję za szczerość. No, znaczy pytanie, no nie wiem, czy można nazwać jakiekolwiek pytanie głupim. Ale z twojej perspektywy, nie pytam o to, jakie rządy i systemy polityczne tam panują, i jakim językiem posługują się ludzie oraz jak wyglądają flagi, tylko chodzi mi o to, jak ludzie się różnią od siebie, jeżeli się różnią, kiedy jedziesz i spotykasz ich. Bardzo mnie cieszy, że poruszyłeś temat człowieka, bo jakoś tak się składa, że od kilku lat ten człowiek w moich podróżach stał się ważniejszy od chyba innych aspektów podróżowania, które kiedyś były mi bliższe, czyli na przykład krajobraz, ja sam, rower. Ja tych spotkań nawet nie tyle oczekuję, ale bardzo często je wymuszam. Nawet jeżeli jestem zmęczony nadmiarem kontaktów, to jest to ogromna wartość sama w sobie. I teraz porównując, akurat porównałeś Birmę i Kambodżę, a nie porównałeś Birmy na przykład z Laosem, w którym byłem wcześniej, prawie 2 miesiące spędziłem w Laosie przed Kambodżą. I tutaj byłoby łatwiej, bo te kontrasty były takie silniejsze, bardziej zauważalne, szczególnie jeśli chodzi o człowieka. Natomiast jeżeli myślę Birma, to mam w głowie trochę taki cyrk Monty Pythona. To znaczy było tam takie duże nagromadzenie absurdalnych sytuacji, ale takich absurdalnych w takim bardzo pozytywnym sensie tego słowa, bardzo zaskakujących. Było tam zmagazynowanie takich sytuacji, które zupełnie wymykały się jakiemuś racjonalnemu takiemu postrzeganiu, ocenianiu. To jest coś, co teraz przypomniała mi się książka niedawno czytana takiego argentyńskiego pisarza Martina Caparrosa. On jest w Polsce znany głównie z dwóch książek. Jedna to jest Głód, a druga Księżyc od nowiu do nowiu. I on tam w jednym z rozdziałów opisał jakby swój taki pęd, chęć podróżowania za pomocą słowa rozbłyski. I bardzo mi się to spodobało. Ja właśnie te rozbłyski odniósłbym do Birmy. Birma była pełna rozbłysków, czyli była pełna takich bardzo zintensyfikowanych, takich nieoczekiwanych, absurdalnych sytuacji, które sprawiały, że ciekawie, o, to jest też może dobre słowo, się tam podróżowało. Dla mnie oba te kraje, i Birma, i Kambodża, były pełne spotkań z ludźmi, którzy byli ciekawi, którzy byli zainteresowani i moją osobą, i mojej partnerki, z którą podróżowałem, bo jechaliśmy we dwoje w Birmie. W Kambodży już byłem sam, ale w Birmie jeszcze jechaliśmy we dwoje, ja i Ania. I na co dzień spotykaliśmy się z nieprawdopodobną gościnnością Birmańczyków. Nie zawsze. Oczywiście były też takie sytuacje, kiedy w ogóle nie chciano z nami gadać. Dwie sytuacje były trochę takie na granicy okazania nam agresji. No i teraz to porównanie. W ogóle z tą Birmą to muszę zacząć od tego, że Birma pojawiła się na trasie tej całej podróży 8-miesięcznej do Azji zupełnym przypadkiem. Ponieważ początkowo plan był taki, że lecimy do Tajlandii. Z Tajlandii jedziemy do Laosu. Z Laosu do Chin, a potem zobaczymy. A wyszło tak, że z Tajlandii zamiast do Laosu pojechaliśmy najpierw do Birmy. Czego w ogóle nie żałujemy oboje, bo ta Birma rzeczywiście okazała się czymś takim zupełnie dla mnie wyjątkowym. I w zasadzie już od pierwszego dnia, kiedy przekroczyliśmy granicę, to nastąpiło pewnego rodzaju takie trochę zakrzywienie. Nagle pojawiły się te rozbłyski, nagle się pojawiło jakieś takie zagęszczenie zdarzeń, zupełnie dla nas, zupełnie nieprzewidywanych. Konkrety. Więc przekraczamy granicę. No na granicy, jak to na granicy, na każdej granicy jest pewnego rodzaju niepewność, prawda? No niby mamy wizę. No wjeżdżasz jednak do Birmy, państwa, które jest uznawane nie bez przyczyny za państwo autorytarne. Tak, to raz. A dwa, że też naczytaliśmy się trochę, może nie za wiele, ale trochę o drodze, którą wybraliśmy jako pierwszy etap naszej podróży do Birmy. To miała być droga z miejscowości Tashi Lake do Mandalay i bez wyjątku wszystkie źródła internetowe mówiły, że ta droga jest zamknięta. Ja z racji swojej przekory... Dlatego ją wybraliście. Aż już wiedział, tak, tak. To znaczy, tak, tak, właśnie dlatego, tak, ponieważ ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, że coś na pewno jest niemożliwe. Jeszcze powinienem taką przed pierwszą ważną rzecz powiedzieć o Birmie, że źródła internetowe mówiły, że w Birmie nie można nocować na dziko. To mi się wydawało zupełnie absurdalne, prawda? Prawo stanowi, że turysta ma obowiązek iść zanocować w hotelu. Co więcej, nie w byle jakim hotelu, tylko w hotelu posiadającym licencję na zakwaterowanie obcokrajowca. Dwa razy nam się zdarzyło zanocować w takich noclegowniach nawet. To nie były pensjonaty, to były po prostu noclegownie. To było klepisko przedzielone kawałkiem dykty z dachem z blachy falistej i tam dwa razy nam się udało. Te noclegownie na 100% nie miały żadnych licencji. Z jakichś powodów nikt się tam nie obawiał, abyśmy zanocowali. Do dziś nie wiem dlaczego, ponieważ tam była absolutna bariera językowa. To już były te rozbłyski, takie prerozbłyski, to były takie ciekawostki, ale jak to? Nie można, to znaczy pierwsza rzecz, prawda? Noclegi w hotelu, nie możemy zanocować na dziko, to znaczy co? Nie możemy pojechać na łąkę, na pole, do lasu, liście dostawić namiotu, bo co? Tak, nocleg w hotelu raz, zakaz nocowania na dziko i też zakaz jest, prawo stanowi, że Birmańczycy Afrycy nie mogą przenocować obcokrajowca. Czyli nie możemy po prostu zanocować kogoś na podwórku. No jak to nie możemy zanocować na podwórku? To znaczy co? Przecież no też głównie po to jedziemy. Po to, żeby rozmawiać z ludźmi. A taka rozmowa w krajach, no w zasadzie w jakichkolwiek krajach, nie kończy pod wieczór, ale nawet taka rozmowa koło południa. Bardzo często kończy się, no, osoby jeżdżące rowerami na pewno przyznają mi rację, zaproszeniem do domu i spędzeniem trochę czasu wspólnie, prawda? No jak jest już tam godzina ta 20-21, no nikt mnie nie będzie wyrzucał teraz na próg. I kończysz na podwórku z namiotem. A szczególnie, jeżeli ktoś ma podwórko, no chodzą po nim kury, tam nie wiem, no świnie, czy jest inwentarz, czy go nie ma, no wszystko jedno. No więc tak, przekraczamy tę granicę, na granicy żadnych problemów, dostajemy stempelek, jesteśmy w miejscowości Tashi-like. No i idziemy coś zjeść, tam już pierwsze takie jakieś dziwne spostrzeżenia, typu na przykład ludzie mają pomalowane na biało twarze. To była dla mnie też ciekawostka, bo ja wcześniej w zasadzie o tej Birmie powiem państwu i tobie, że ja w zasadzie wiedziałem nic. Znaczy coś tam wiedziałem, próbując się czegoś dowiedzieć przez tam chyba tydzień przed wjazdem. No to czego się możesz dowiedzieć o czymkolwiek przez tydzień? Jak wygląda flaga i nic poza tym. A nawet nie wiem, jak wygląda flaga, nie pamiętam. Chyba coś było zielonego i czerwonego, ale szczerze mówiąc nie pamiętam. Nawet stolicy nie znałem, bo jest, zresztą ta stolica jest tak, po pierwsze dziwnie napisana, po drugie, dopóki nie pojechałem, to nie wiedziałem, jak to się wymawia. Wymawia to się napidio, to D ostatnie jest trochę takie zmiękczone, jest bardziej takie może dzio, napidio, siedziba królów. No ale dobra, wracając do drogi, więc jesteśmy w Tashi-like, idziemy coś zjeść. Nie możemy zamówić posiłku, bo jakoś właśnie taka była dziwna, jakby z jednej strony chęć obsługi nas, obsłużenia przez tam dwie kelnerki, które miały na białą twarze, a z drugiej taka jakaś wstrzemięźliwość. Znaczy, mnie się wydawało, że one się boją. My na migi pokazujemy, co chcemy. To, co dostaliśmy, było niemiłosiernie ostre. Co było tyle dziwne, bo potem, jadąc przez Birmę, bardzo rzadko jedliśmy ostre potrawy, takie naprawdę ostre. No i z pełnymi brzuchami idziemy wymienić pieniądze. No i pojawia się problem, nie ma kontoru. No to jedziemy do pierwszego banku. W pierwszym banku też jacyś wystraszeni ludzie kierują nas do drugiego banku. A w ogóle jesteśmy zdziwieni, że mężczyźni chodzą w sukienkach. Te sukienki nazywają się londzi. Kobiety też chodzą w sukienkach i to są pięknie dopasowane stroje, bo one są zazwyczaj szyte na miarę. W ogóle kobiety od tej strony takiej antropologicznej były bardzo, bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o urodę. Jest taka bardzo, bardzo duża różnorodność rysów twarzy, która bierze się stąd, że tam jest bardzo dużo grup etnicznych, o czym się już dowiedziałem później. Tam jest Ale wiedziałeś o tym, że jadąc do Birmy wjeżdżasz w miejsce, gdzie dramat Rohingjów się odbywa od dłuższego czasu? Tak, tak. A nie miałeś z tym problemu, powiedzmy, moralnego, że turystyka może ewentualnie wspierać rząd, który jest źródłem problemu? Nie, nie miałem. Poza tym w rejonach, gdzie dokonuje się ta przymusowe wysiedlenia tej mniejszości muzułmańskiej, odbywa się to między innymi na zachodzie kraju i tam nie byliśmy. Na co dzień jadąc przez te małe miasteczka, wioski birmańskie, szczególnie będąc tam no, kilka godzin, bądź przez moment, bądź nawet jeden dzień. Jak gdzieś nam się zdarzyło zostać jeden dzień, wyjechaliśmy kolejnego dnia. No i jeszcze ta bariera lingwistyczna, kiedy nie możesz tak naprawdę swobodnie porozmawiać z tymi ludźmi i nie dowiesz się tak naprawdę tego, co w nich jest, ani nie ma tego głębszego zrozumienia, co ich trapi, jak oni żyją, czym się martwią. Tego się na co dzień nie dostrzega. To znaczy nie ma tej wielkiej polityki na co dzień. W rozmowach może ona jest, ale ja tego nie słyszę, bo nie rozumiem języka. Ale nie masz poczucia w takim razie jakiejś straty, że poruszasz się siłą rzeczy gdzieś po powierzchni, nie dotykając w żaden sposób tego, co jest pod spodem? Właśnie nie. To znaczy nawet teraz pomieszkując w Polsce, bo trudno to nazwać mieszkaniem, trochę jakby tak pomieszkuję, na chwilę przyjechałem, chciałbym znów za chwilę gdzieś wyjechać trochę na dłużej. I ta jakby wielka polityka, te newsy, jak otwieram, wiesz, nie wiem, rano gazetę, magazyn. Pierwsza rzecz, informacje, które dochodzą do mnie o świecie, czy o Polsce, czy o miejscu, w którym akurat przybywam, wydaje mi się bardzo wyabstrahowane z takiego codziennego, normalnego życia, z jakim boryka się człowiek. Jak teraz odwiedzam moją mamę, która mieszka w miejscowości Trąbki, no to zdarza się, że tam ludzie siedzą na ławce i rozmawiają o polityce, ale to jest taka polityka, taka bardzo prowincjonalna, zaściankowa. Czyli rozmawiają o rzeczach, które dotyczą dokładnie te Trąbki, ewentualnie no może 3-4 wioski dookoła Trąbek. Ty zapytałeś wcześniej o tych Rohingya i zapytałaś o muzułmanów w Birmie, a to jest bardzo ważne. Jakby nie neguję, nie przeczę, że tam się dzieją złe rzeczy, ale że jakby jadąc przez ten kraj, na co dzień się tego w ogóle nie dostrzega. Musiałbym być w centrum wydarzeń, musiałbym być reporterem, musiałbym tego szukać, żeby to zaobserwować, żeby się w ogóle do tego ustosunkować. Mówisz o zaangażowaniu. Tak, A moja uwaga podczas podróży ogniskuje się nad czymś zupełnie innym. To znaczy, to jest wypadkowa też no, mojego nastawienia do tej podróży. Jeżeli ja jadę z nastawieniem, że nie będę tam szukał konfliktów, nie pakuję się w jakieś konfliktogenne sytuacje, nie szukam guza, nie to, że mnie to nie interesuje, ja zdaję sobie sprawę, że to jest, ale chciałbym powiedzieć i pokazać, że jutro nie będzie fali upałów, tylko jutro będzie piękny, słoneczny dzień. Będzie gorąco. Jest przemoc w Birmie. Dzieją się złe rzeczy, ale oprócz tego należy też mówić o tym, co się tam dobrego dzieje. A jest tam cała masa nieprawdopodobnie ciepłych, gościnnych ludzi, którzy w cudzysłowie nic nie mają, a się jeszcze dzielą. Którzy ci pomagają nieprawdopodobnie. Znalazłeś się w ciemnym D, jest godzina 20, nie możesz się rozbić na dziko, nie ma hotelu, zaraz przyjdzie policja, cię schaltuje i zawiozą cię do hotelu, za który będziesz musiał zapłacić 50 dolców, a tu wychodzi jakiś typ z lasu i załatwia ci nocleg. Być może ryzykując, nie wiem, 5 lat więzienia. Nie wiem, dlaczego on to zrobił, dlaczego nam pomógł. A drugi wychodzi i przynosi nam reklamówkę jedzenia. Z jakichś owoców, a potem rano widzimy, że on je tylko, nie wiem, no, ryż z soczewicą. Albo sałatkę la fée. O, właśnie, w Birmie. W ogóle było, Birma nie słynie z kuchni, a było fantastyczne jedzenie. Teraz, proszę Państwa, wracamy do pierwszego dnia, bo to jest tak, jest Tashi Lake, przekraczamy granicę, jemy ten posiłek w tej restauracji, opuszczamy miasto, już mając wymienione pieniądze i ujechaliśmy może, no, maksymalnie 10 kilometrów i był szlaban. I ci ludzie, którzy tam stali, ominęliśmy te rogatki, pojechaliśmy dalej, bardzo dziwnie za nami powiedli wzrokiem. W sposób taki lekko przestraszony, albo nawet dość mocno przestraszony. No i były za moment drugie rogatki, 2 kilometry może dalej, no i na tych rogatkach się zaczęło. To znaczy przejechaliśmy rogatki i po 100 metrach może jak przejechaliśmy, była dokładnie taka sama sytuacja. Siedzą jacyś mężczyźni tam z karabinami, patrzą na nas, my przejeżdżamy, oni tak patrzą na nas, no, jakbyśmy nie wiem co zrobili. Jechali nago, no i nagle jedzie za nami tam, prawda, kolumna. No, zastawili nam drogę. Dało się zrozumieć, że chcą, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy z nimi wrócili, no i padało słowo paszport, paszport, paszport. No więc daliśmy paszporty, paszporty zostały zarekwirowane, no i my w towarzystwie mężczyzn umundurowanych wróciliśmy pod szlaban numer 2 i tam któryś z tych wojskowych mówił wait, wait, wait. No i wychodzi z jednej z tych budek, tam były dwie budki, mężczyzna, który zapinał przy nas mundur. I on podchodzi do nas i takim łamanym angielskim, ale dało się go zrozumieć, w sposób taki nieprawdopodobnie przepraszający. Widać było, że to jest jakiś wysoki rangi oficer, natomiast w stosunku do nas zachowywał się tak, jakby nas za coś przepraszał. I naprawdę w taki nieprawdopodobnie spokojny, przepraszający sposób. Oficer nam tłumaczył, że nie możemy dalej pojechać, że ta droga jest zamknięta i żebyśmy wrócili do Tajlandii i wyrobili sobie jakieś pozwolenie na dalszą drogę, albo pojechali na lotnisko i tam z lotniska możemy sobie polecieć, gdzie chcemy. Do Rangoon, do Mandalay, do Napidio. Podał nam te paszporty i wróciliśmy z nosami na kwintę, no zanim z powrotem tego Tashi Lake. No ja przynajmniej w głowie pamiętam, że miałem taką pustkę, jakiś taki smutek chyba. O właśnie, najwięcej to chyba miałem smutku w sobie. No nie, że wiesz, no masz jakiś, cieszysz się, że wjechałeś do kraju, chcesz tu poznać ludzi, podobają ci się, chociaż nie rozumiesz, nie wiesz, o co chodzi, te białe twarze. I jest jakoś takie, jest jakieś takie oczekiwanie na to, co ma przynieść, co mają przynieść te 28 dni, jak ktoś ci mówi nie. No i na lotnisku były 3 linie lotnicze, była linia Myanmar Airline, linia Yangon i linia KBZ. I pracownicy tych 3 linii jakby współzawodniczyli między sobą, którą linię mamy wybrać, żebyśmy następnego dnia, bo już tego dnia nie było lotów, polecieli do Mandalay. I jeszcze powiedzieli, że nie ma problemu z rowerami. Był tylko jeden komputer na 3 linie. Ja sam wypisywałem sobie bilety, bo tam mieli jakieś problemy, żeby wpisać dane z paszportu w rubryczki. Nie, ale w ogóle wszystko, wiesz, jakby szukałem linii, szukałem, no, jak kupić, zabukowałem, zapłaciłem, otworzyłem stronę banku. Była drukarka, która działała, więc potem ta drukarka wypluła 2 bilety. Oni chyba nie do końca zdawali sobie sprawę, co to są te rowery, bo jak już mieliśmy te bilety, wyszliśmy na zewnątrz i wprowadziliśmy na to lotnisko, które było takim dużym hangarem trochę, te rowery i oni tak z takim przerażeniem spojrzeli na te rowery, że to są te rowery, a no wiesz, jak te rowery wyglądają, prawda? 4 sakwy plus jeszcze trochę tych pakunów dookoła. No i w co my to spakujemy? I wyobraź sobie, że oni poszli na taki śmietnik, który był obok lotniska, przynosili jakieś kartony, pudła, sznurki, no i pomagali nam wiązać. Znaczy, nagle cała obsługa lotniska, również z tych jakby linii, które my olaliśmy, pomagali rozkładać te rowery, pakować te rowery, potem pobiegli gdzieś z tymi pakunkami, no potem przyleciał samolot i wiesz, w samolocie było 12 osób, a obsługiwało go 5 stewardes. Były jeszcze 2 posiłki, no i potem w tym Mandalay znów szukanie hotelu. Jeszcze nie powiedziałem najważniejszego, że hotele hotelami, ale już drugiego dnia odkryliśmy lukę w systemie, buddyjskie świątynie. Można było nocować na terenie świątyń buddyjskich. Legalnie. Tak, ponieważ mnisi stanowią drugą władzę. Jeżeli mnich zgodził się, główny mnich w miasteczku czy w wiosce, że my możemy na jego terenie zanocować, to żadna policja nie miała tam już nic więcej do powiedzenia. Kropka. Koniec. Może do tego jeszcze wrócimy. Dobrze. Piotr Strzeżerz był z nami. Pozdrawiam. Demba pirge mana pa ja pa saiyen sumane khe ma jay ko yenyen tinne yone o rapana nyoro kai ati jay kai rata ma jay Kilka dni temu 28-letni Roman Ficek zaczął biec. Trasa to Łuk Karpat. Warto wiedzieć, że na trasie będzie miał m.in. najwyższy szczyt Karpat Gerlach, 2655 metrów. To kolejny w ostatnim czasie polski szturm na Łuk Karpat. W sezonie zimowym 2017-2018 para Polaków Weronika Łukaszewska i Sławomir Sanocki po raz pierwszy w historii przeszła całą trasę zimą. Rekordzistą, jeśli chodzi o samotne przejście, jest Łukasz Supergan, który pokonał dystans 2000 km w 65 dni. Mimo że Łukasz jest w tej chwili akurat w Gruzji, w okolicy Kazbeku, poprosiłem go o wytłumaczenie, na czym polega wyzwanie, którego podjął się Roman Ficek, no i przede wszystkim, czym jest Łuk Karpat? Cały nasz kontynent, Europa, podzielony jest kilkoma łańcuchami górskimi. Alpy, Karpaty, Pireneje. No i Karpaty są jednym z nich. I łączą kilka krajów, poczynając od Rumunii, przez Ukrainę, Polskę, aż po Czechy i Słowację. Zaczynają się nad brzegiem Dunaju i nad brzegiem Dunaju się kończą. I gdyby licząc to w takiej ładnej linii, 1300 kilometrów gór. Gdyby chcieć przejść całość tych gór, to trasa będzie oczywiście dłuższa. Będąc grzbietami i dolinami musimy pokonać około 2000 kilometrów. Więc wiemy już, czym jest Łuk Karpat, a kim jest Roman Ficek, który właśnie wyruszył, żeby Łukiem Karpat przebiec? Roman jest przede wszystkim ultramaratończykiem, znanym w branży, jeżeli można tak powiedzieć, biegaczem długodystansowym. Ostatnio bił rekordy podczas biegu na Wierzchołek Babiej Góry. Podczas tego biegu biega się na szczyt 6 razy i jest bardzo mocnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o biegi długodystansowe. Dlatego no, wydaje mi się, że ma szansę ukończyć także przebiegnięcie Łuku Karpat. Jak wygląda ta trasa? Ja wiem, że nie jesteśmy w stanie w ciągu paru minut całego Łuku Karpat, tych prawie 2000 kilometrów, opisać, ale znasz ten rejon, znasz tę trasę, dwukrotnie ją pokonywałeś, ostatnim razem w 2013 roku samotnie. To jest trudna, łatwa trasa? Może inaczej, na czym trudność polega, bo trudność na pewno jakaś jest? Trudność polega na odległości. Znaczy z biegiem czasu ta trasa staje się łatwiejsza, ale przede wszystkim tam nie ma jednej trasy. Kiedy przyjrzymy się na przykład amerykańskim szlakom długodystansowym, które mają po kilka tysięcy kilometrów, one zawsze są oznakowane, mają swój konkretny przebieg. Łuk Karpat nie ma jednego szlaku, który łączyłby tych kilka krajów. I to, w jaki sposób przejdziemy Łuk Karpat, jest w zasadzie kwestia naszej wyobraźni. Więc wędruje się szlakami, a czasami bez szlaków, po górach, które są bardzo zróżnicowane. Czasami przypominają nasze takie pagóry gdzieś ze Świętokrzyskiego, a czasami najtrudniejsze miejsca Tatr Wysokich. I trudność polega w dużej mierze na no właśnie odległości. To są 2000 kilometrów, to oznacza dla przeciętnego piechura 70, 90, może nawet 100 dni marszu. No i oczywiście w zależności od tego, jaką trasę wybierzemy, jaką mamy kondycję, na ile dobrze opracujemy logistykę, to sprawia, że nasza trasa będzie dłuższa lub krótsza. W 2013 roku, kiedy ukończyłeś Łuk Karpat samotnie, przemierzając całą trasę, skończyłeś ją z wynikiem 65 dni, tyle ci to wszystko zabrało. Jak myślisz, jakie ma szanse Roman Fycek, nie idąc tą trasą, ale biegnąc, jak oceniasz? Myślę, że całkiem spore. W 2013 były w sumie 3 przejścia Łuk Karpat. Piotra Baranowskiego, ekipy 3 Polaków z Podhala i moja. Wiedziałem, że będę szedł sam bez żadnego wsparcia, natomiast ta ekipa 3 Polaków dokonała czegoś takiego bardzo specyficznego. Oni nie tylko przeszli, ale też częściowo przebiegli Karpaty. Zajęło im to 48 dni, a dodatkowych około 10 dni zajęło im spłynięcie Dunajem, zamykając niejako pętlę Łuku Karpat. Więc nie biegnąc całej tej trasy, zrobili to w 48 dni. W tej chwili jest to rekord. Czy Roman może zrobić to szybciej? Moim zdaniem tak. Tym bardziej, że też będzie miał wsparcie. Tym bardziej, że jest profesjonalistą. Więc moim zdaniem dobry zawodnik, dobry biegacz jest w stanie przebiec całą tą trasę w ciągu około, tutaj będę szacować bardzo ostrożnie, ale około miesiąca albo troszeczkę więcej. Pierwotnie w ogóle Roman planował, to jest rzecz ciekawa, zimowe przejście lub przebiegnięcie Łuku Karpat samotnie, ale podejrzewam, że jakby logistyka zimowego przejścia Karpat dla samotnego wędrowca czy biegacza były zbyt trudne do ogarnięcia i być może dobrze zrobił, że z tego zrezygnował, bo samotna trasa tego typu byłaby szalenie trudna. Okazała się bardzo trudna nawet dla dwójki, która to potem zrobiła. Natomiast przebiegnięcie tej trasy latem, czyli teraz, będzie już dużo łatwiejsze. Natomiast samych założeń nie znam. Ile będzie spał, jak będzie wyglądało jego zaopatrzenie, jak będzie wyglądało jego wsparcie. O tym niestety nie mam informacji. To, co wiem, to fakt, że Roman planuje stworzenie filmu z całej tej wyprawy biegowej. Przejdźmy może z Łuku Karpat na chwilę do Gruzji, gdzie w tej chwili jesteś. Jak wygląda sezon wspinaczkowy na Kazbeku? Bezpiecznie czy bywa różnie? Bo to wiadomo, że w Gruzji, jeżeli chodzi o Kazbek i popularność tej góry również wśród Polaków, to nie zawsze jest różowo. No właśnie, stoję w tej chwili w bazie pod Kazbekiem i mam piękny widok na górę. Natomiast dzisiaj w nocy doświadczyliśmy małej śnieżycy, która latem jest tutaj czymś normalnym. Wiatr zamiast zapowiadanych 15 km na godzinę wiał pewnie z 50, więc namioty się trzęsły i dzisiaj nikt nie wszedł na szczyt. My planujemy nasze wejście dzisiaj w nocy, no i miejmy nadzieję, że się uda. W tej chwili no, jest bezpiecznie. W bazie zjawiają się kolejne osoby i dyżurują tutaj już od miesiąca polscy ratownicy z inicjatywy Bezpieczny Kazbek. Niektórzy korzystają z ich pomocy, ale na szczęście bez jakichś drastycznych przypadków. To wchodzisz na Kazbek, mając w pamięci świeżo wejście na Elbrus. Dosłownie sprzed 9 dni. Jak się wchodzi w takich warunkach, zmieniając miejsce, zmieniając górę? Zdecydowanie łatwiej, ponieważ ma się aklimatyzację. Ta aklimatyzacja, którą nabrałem na jednym szczycie 5000, trzymam jeszcze trochę na tym drugim.